यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2051 तदनुसार 16 जनवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो अगर आप भगवद गीता की तरफ विचार करें और भगवान के वचनों को सत्य मान लें और ठीक यही बात ऐसी जच जाए, आपकी रुचि हो जाए, आपका भाव बन जाए, आपका उन बातों पर आदर बन जाए, उनका आप महत्व स्वीकार कर रहे, सबसे बढ़िया सार बात है ऐसा मान लें, अभी कल्याण है अभी, इतनी बात है। नहीं तो आपकी अवस्था तो जरूर बदल जाए, एकदम पूरा अनुभव न हो तो अवस्था बदल जाएगी। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। भगवान कहते असतः भाव न विद्यते, असत वस्तु है उसकी सत्ता विद्यमान नहीं रहती, और सतः अभाव न विद्यते, सद वस्तु का अभाव विद्यमान नहीं है कभी, अशुद्ध वस्तु का तो सद्भाव नहीं है, अशुद्ध का जो सत है उसका अभाव विद्यमान नहीं है, अशुद्ध है उसका भाव विद्यमान नहीं है। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, ये तात्पर्य हुआ। खास बात ये देखनी है कि हमारा मन कहां जाता है, क्या चाहता है, मैं क्या चाहता हूं, हमारा ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य है कि सदा आनंदी बना रहे, सुखी बना रहे, मौज ही बनी रहे, कभी दुख किंचित मात्र भी न हो, दो दुख के से दूर होगा तो ध्यान देने की बात है। जिस दुख को दूर करना चाहते हैं ना, और दूर हो जाएगा, वो पहले है ही नहीं आपके पास। और जिसको चाहते हैं कि आनंद हो जाए, मौज हो जाए, हरदम आनंद रहे, वो हरदम रहता ही है। जिसको दूर करना चाहते हैं वो दूर है आपसे, और जिसको प्राप्त करना चाहे वो सदा आपको प्राप्त है। केवल लक्ष्य नहीं है, उधर दृष्टि नहीं है, उधर ध्यान नहीं है। आप अपने अनुभव का विचार करें कि जो मैं बालकपन में था वही आज हूं, इसमें कोई संदेह है क्या? बिल्कुल वही आज हूं। और जो शरीर था उसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, ना भावो विद्यते सत, सत का अभाव नहीं होता तो आप वही हो, आपका अभाव नहीं होता, नहीं हुआ है। और असत का भाव विद्यमान जो शरीर था, बालकपन का शरीर था, साथी थे, देश था, समय था, सामग्री थी, खिलौने थे, खेलते थे, क्या आज भी है? बिल्कुल अनुभव है। तो जो आप हैं ये तो आपकी सत्ता है, और दूसरा जो पदार्थ है, शरीर है, इंद्रिया है, मन बुद्धि है, आपके भाव है, आपकी बुद्धि है, आपकी योग्यता है, ये चीज है, ये नहीं है। नहीं है वही मिटती है, और है वही टिकती है। संसार पहले वाला है क्या? ये जो मकान और ये दृश्य जगह दिखते है, कुछ नहीं था, ये आपके सबके देखी हुई बात है। मेरी देखी हुई तो बहुत बात है, बिना सर की तो बदल की कितनी, और ये तो आपके हमके सबके देखी हुई बात है ना, ये कुछ नहीं था। मकान बन गए, दृश्य हो गए बड़े बड़े। तो जो असत है बदलने वाला, उसकी सत्ता विद्यमान नहीं रहती, बदलती ही रहती, कभी सत्ता विद्यमान रहेगी नहीं। और आप है इस शरीर में, और परमात्मा है संसार में, तो संसार बदल गया, परमात्मा नहीं बदले, शरीर बदल गया, आप नहीं बदले, तो नहीं बदलने नहीं बदलना, एक है बदलने बदलना एक चीज बात है। बदलता है उसकी इज्जत नहीं होती। एक जज के पास में मुकदमा गया, कहा जा हमारे 10,000 रुपये है, इनको दिए थे, को देता नहीं है, तो गवाह लाओ। गवाह बुला दिया, गवाह ऐसा। तो उसने पूछा कि तुम बताओ, मालिक से तुम बताओ, तुम्हारे रुपये क्या था? रुपये थे नोट से, कैसा रुपये थे? गवाह बोला, गवाह बोलो, गवाह बोला सर नोट से। तो ये कैसे बोलते हैं? कहते नोट करते, तुम रुपये कहते नोट करता है, मुझे नोट दो थोड़े था, बना एक ही तो होता है, एक ही बात। कब दिए थे? कम तारीख को सुबह दिए थे। गवाह को पूछे कब दिए गए? शाम को दिए थे सर। ऐसे गवाह बोलेगा उसी बात मानेगा कोई? अरे झूठा बोल तुम्हारे गवाही, कोई कुछ कहे, कोई दोपहर में दिया, कोई कहते रात में दिया, कोई गवाह तीन चार पांच गवाह दिया, अरे गवाह ऐसे बोले तो मुकदमा टिकेगा क्या? आप खुद कुछ ही बोले, गवाह कुछ ही बोले, दूसरा गवाह तीसरी बात बोले। ऐसे उस एक आदमी दूध लाया, दूसरा दूध पियो, अच्छा दूध पियो सर, दूध कैसा है? दूध सफेद है सर। आंख रूपी गवाह को पूछा दूध कैसा है? सफेद है। जो जेब रूपी गवाह को कैसा है? सर मीठा है। ये चमड़ी रूपी गवाह को पूछा कैसा है? अरे गर्म है सर। अब गर्म और मीठा और सफेद मिले आप? अरे सब बोल रहे हैं, खल खल बोलता है। कैसा है? कैसे सुगंधि वाला, इस केसर की सुगंधि आवा है। एक तो एक सुगंधि है, एक धौला है, एक कहते ये तो मीठा है, ये मिला है क्या बताओ? कोई गवाह कुछ गए, कोई गवाह कुछ गए। अरे आप मान लेते वहां का संसार सत्ता है? अरे सत्य का तो अभाव नहीं होता। अब मीठा है कि गर्म है सर? घर मिले बात, एक गर्म एक मीठा है, ये गवाह है आपके पास संसार की सत्यता में। आपके गवाह तो यही है ना, क्या और है? आपको खुद नहीं था, कुछ मेरे साथ छोटे बच्चा नहीं था, कोई नहीं, बड़ा हो गया। वो पहले बात होगा, वो छोटा था, ये बड़ा हो गया, वही है। अरे वो कैसा है भाई, पहले भी लपट था, बड़ा हुआ हो गया। कोई गवाह सच्चा तो ना हो आप, कम से कम दो कह देगा सच्चा है। समय बदल दिया, वस्तु बदल गई, संबंध बदल गया, भाव बदल गया, फिर है बचपन वाला भाव है। खिलौने कितने कीमती दिखते थे, अब कितने कीमती दिखते हैं। ठीक है, टुकड़े फूटे हुए घड़े की ठीक जाओ, उनके लिए डरते थे, तुम्हारा है हमारा है। रस्ते पर खेलते थे, तो छोड़े गए, वर्षा बरसी, रेत थी गीली, उसने बने मकान बनाए, सब मकान बना लिए, झोंपड़ा बना लिया, मकान है। एक सोलह जो के सब, मैं तो ये मकान बनाऊ, जो पकड़ से तो फिर खींच में लिखा इतनी तबियत मारी। दूसरे छोरे क्या कहे, इधर से आकर के वो माँ पाल बनाई अपनी, वो कभी इस जगह मेरी है, वो कभी मेरी है, तेरी तेरी कैसे है। फिर मैंने लकीर खेच ली सर, मेरी है वो, कभी आज तेन लकीर खेती, मैं भीत बनाई है, ये मेरी है। अब तेरे लड़ने लड़ते क्यों हो, साहब मेरी जमीन से पा दी, इसने मेरी जमीन से पा दी, कैसे नहीं सब दरी नहीं है, अब मेरी जमीन है। वो कहते मेरी जमीन है कैसे है, कि मैं देखो मेरी पाल बड़ी हुई, देख लो देख लो, पड़ते फैला मेरी जमीन है, कहते जमीन इसी माल पड़े, मैंने लकीर में से खेल ली, इसी मेरी है। सब जो लड़े आपस में, एक एक बातचीत करने लगे, तो सुन जो सर सर सर मैं बताऊंगा, पंचायत कर दू साहब, मैंने पहले लकीर खेलती थी कि मैंने पाल बनाई थी, तो यूं करो कि अपन आधे आधे कर लो, आधी इसको दे दो, आधी इसको दे दो, और इसको दो, ठीक है, न्याय हो गया सर। भोजन वाला सर आ जाओ, भोजन कर लो, डर गए, तेरी है मेरी है, कुछ पास से आप देखे ही बोले मेरी है, नहीं है ऐसे जमीन है, बस मेरी जमीन है, मेरी जमीन है, मुकदमा करे राज में करे। अब मुझे पूछे बोलो अमुक आदमी है कचहरी में आता भाई, कह दो वो तो फौज खेल गया, बस आओ ही नहीं, बस अरे मेरे जी के मेरे तमाशा देखो, आप आकर कहे नहीं मेरी जमीन है, मेरी जमीन कैसे ले ली तुमने, तुम कहते मेरी जमीन तुमने कैसे ले ली। सच्ची बात है, लकीर मैंने खेल तुम्हारी जमीन, पाल बनाया तुमने तुम्हारी जमीन, बोलो ना तुम्हारी है ना हमारी है, चले आदमी पास आते नहीं, बड़े भी चले गए आप। अरे भाई अंत बनते ही में आ, गीता कहती है कि ये देह जितने हैं अंत बनता हो, ये अंत वाले है, अंतवान है, ये नाशवान है। धनवान होता है धनवान, धनवान के पास में विशेषता क्या है, हमारी अपेक्षा उसी पास धन है, हमारे पास धन नहीं है, इस वजह से आदमी कहते हैं ये धनवान, हमारे गांव में ये धनवान है, हम तो साधारण आदमी है, हमारे ये धनवान है। तो धनवान के पास में धन ही जो अधिक है, कर और के दिखता है, और हमारे भाई हुई ऐसे हम जैसे वो है, वो धनवान है। ऐसे संसार के पास क्या है कि नाशवान है, नाश सिवाय नाश की कोई चीज दिखती है, वो पहले नहीं था, तीसरे नहीं रहा, बीस में दिखता है, तो नाशवान है, नाश के सिवाय क्या चीज है। तुम तो अंत ही में धनवान के पास धन के सिवाय कुछ महत्ता नहीं है, ऐसे संसार के पास नाश के सिवाय अभाव के सिवाय जयराम जी कुछ नहीं है। उसको सत माना है। अब इतने मान लो कि ये जितना दिखता है, सुनता है, समझता है, ये सब नाशवान है। नाशवान में धनवान, विद्वान, विद्वान और भी बनता है, कशु प्रत्यय होता है, धनवान है, नाशवान है, ये जमींदार है, जमीन के साथ संबंध है। देखिए बात, तमाशा देखिए आप। तो अंत मंत्री में देहा, भगवान कहते हैं ये देह सब अंत वाले हैं, ये तो वे पदार्थ सब आए भोग सुख होगा। तो भगवान कहते हैं कि ये ही संसार सदा भोगा, संबंध जन्य जितने भोग है ये ही संस्पर्श का होगा। क्या भाई, ये ही संस्पर्श का होगा, दुख योने ये संबंध जितने भोग है वो दुख के उत्पत्ति स्थान है। ये दुख यहां से ही पैदा होते हैं सभी, और आदि अंत वाले हैं। वो वाले क्या है, अंत अंत वाले है, आदि वाले अंत वाले है, ये भी अंत वाले है। बुरा न रमते, विवेक ही नहीं रमन करता, अरे आप रमन करते तो विवेक ही कहाँ हो, अज्ञानी मूर्खता है। तो जितने संसार गए ये दुखालय शाश्वतम माम व्यक्ति पुनर्जन्म क्या है, दुखालय है, दुखों का स्थान है, दुखों का दुखालय, पुस्तकालय, भोजनालय, वस्त्रालय, वस्त्रालय मुसीबत है, दुखालय में जयराम जी उसको पकड़ते हैं और कहते हैं सुख नहीं हुआ अभी तक, सुख नहीं हुआ है। अरे मेरा पढ़ा रही बोर्ड क्या लिखा है, वो लिखा दुखालय लिखा है, दुखालय में सुख मिलेगा, इनकी प्रसिद्धि क्या है, दुखालय अशाश्वतम दुखालय, उसमें सुख ढूंढते ढूंढते जन्म बीत गए और अभी तक सुख हुए नहीं, सुख हो जाए तो सुख हो जाते हैं, इतना काम हो जाए तो सुख हो जाए, इतने रुपये हो जाए तो सुख हो जाएंगे, रुपये उतना हो गया अब सुख होना बंद हो, सुख हुआ ही नहीं, और ही पिलाओ और पिलाओ, ये सुख नहीं है, दुखालय है। और भगवान सुखरा सागर राम जी, दुखरा भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार, सुखला सागर राम जी, दुखला भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। सुख भगवान में है, दुख जिनके पास है वे कितने बड़े हो पर संतों के पास, भक्तों के पास, महात्माओं के पास जाते हैं, महात्मा को ही जाता है पास में, पर जब रोटी का चला जाएगा भाई पर जाते हैं कि सुख मिल जाएगा, उसको सुख मिलता है इनसे, प्रत्यक्ष बात है। भगवान का भजन करे उसकी परवाही नहीं रहती, ये दुखा रहे जो धन है, धन होते भी लाखों हजार करोड़ों हजार अरबों हजार तो तृष्णा बनी है, कम है कम है कम है कम है कम ही होते, कई रुपया इतना हो जैसे तृप्ति हो जाती है, पहले टाइम होता है इतना हो जाता है, मौज है, मौज हो जाएगी हो जाएगी। गांव में हमने देखा, गांव में जाते हैं अब तो छाटा बढ़ जाए, राम जी छाटा कर दे, राम जी ने कर दे तो न्याल हो जाए, राम जी ने कर दिया सर, अब मैं अब सर बात कर रहा महाराज ने भी नहीं सुख है मारे मन भगत ली है बात, अब न्याल हो जाए बात, और तो गांव में आदमी को मिले नहीं सब रही नहीं, अब न्याल हो जाएगी, अब भगत नहीं बात करो मैं बजे तो न्याल हो जाओ, बिना मेरे जितना शांति से जाना उतना बैठ जाएगा शांति से। फिर महाराज देख रहा हूँ आज कमा लो भिन्न सुख है हमारे, तो थे ओल मोल को नहीं खेलनी मन आज हल चलाया कल चलाया जिसमें फर्क होगा बारिश में मानसून के बाद चलाए उसी बारिश बढ़िया नहीं होता दिन निकलती थी उसे भगत कर रहा बंद अब न्याल हो गया बात करना था मैं भगत नहीं मैंने बात कर जब न्याल नहीं होया तो बात करते थे यही तो है धन्यवाद बनाया ब्याह नहीं हुआ वेलकम नहीं ब्याह तो सुखी हो जाओ ब्याह वाला ने बुजार बना दिया आपस हो गई क्या रहो कलकत्ते शहर में रहे देखिए तो कहीं रह जाओ भाई कहाँ रहे रहने को जगह नहीं हुई फिर महाराज किराए बहुत महंगा पकड़ी देनी पड़ती है बड़ी मुश्किल हो गई है मन में बैठ ब्याह हो जाए तो न्याद हो जाए अब तो ब्याह राजी हो गए राजी आपस हो गई पहले बड़ी स्वतंत्रता थी बड़े मौज से करते थे अब महाराज बड़ी चिंता छोरा छोरी जो हुआ पहले दुपक का था फिर चौपक का हुआ फिर छपक का हुआ फिर आठ पग का हुआ कान सुहा होते थे कितना बोलो कान सुहा होते हैं कन खजरा कहते हैं अपन मारे ने कान सुधा कान सुहाओ जानते हो पता ही नहीं लंबा होता है पग होते हैं पग पर लैन लैन भाई पगा नहीं चलते गिनती नहीं कर सकती तो कितना पग बढ़ गए अब कान सुधा बढ़ जाएगा पोता पोते सुधार छोरी और बोवा बीजी पावे महाराज क्या करो एक गुजराती पद आता है भोजन भगत में चाप खाता है लुखड़ो दुनिया लो भाली पर पीहर दो टाली दुखड़ो दुनिया लो भाली भारी सुन देख करके भरा है कच्चे चुटो भरा है देखे कोई कहे मत विषया घड़ा वो कहेंगे कड़ा उठ भारी कोई कहे मारो जाओ करा दो मारे लाभ घर वाली दुनिया तो खड़ो दुनिया लो भारी अब कोई छोड़ा गया बात तो बांटा दो गणा करा दो छोड़ जाए मारे गणा बना दोगे वो सोलह बड़े होगी बात क्या कर दो सच बड़ी क्या कर दो अब बाकी बाकी कितना ही बाकी हो गया पहले से एक बाकी एक ब्याह बाकी हो एक अब कितना बाकी हो गया सुख हो जाएगा अरे अभाव दुख तो अभाव में है अभाव जो जो करते हैं अभाव बढ़ता चला जाता है अरे सुखी हो जाओ प्रेम है सुखी हो जाओ दुख में दबा दुख अभाव अनुभव करना जो दुख है और दुख क्या है अभाव अनुभव करे वह चीज भाई वह चीज चाहिए वह चीज चाहिए वह चीज चाहिए सुख क्या कुछ नहीं चाहिए हमारे कुछ नहीं चाहिए सीधी बात है और आपको क्या चाहिए ये नाशवान शरीर है उसको चाहिए तो नाशवान नाशवान को नाशवान नाशवान सही चीज भी भाग है ये अविनाशी अविनाशी कुछ क्या चाहिए दूसरी शरीर होना तो आप चाहिए शरीर नहीं बताओ क्या चाहिए अरे आप शरीर में न रहते हैं जागृत में रहते हैं स्वप्न में सुषुप्ति में अवस्था बदली आप एक रहते हो मन में जल में नहीं मन में आप जो रहते हो शरीर में नहीं रहते हैं अवस्था नहीं रहती है अब नहीं रहती है उनके लिए रात चिंता है मुश्किल दुख पावे ये रहने वाला नहीं है भाई इसका उपयोग करो सेवा करो दूसरों सुख पहुंचाओ दूसरों का आदर करो सत्कार करो सेवा करो कुछ बात है नहीं भोग बैराजी हो जाए भोगी रोगी होगा भोगे रोग भयम भोगों में रोग होगा भाई जितना भोग भोगा उतना शरीर कमजोर हो जाएगा शरीर उतना कमजोर हो जाएगा ऐसा मरेगा जल्दी जो ज्यादा भोग भोगता है वो जल्दी मरेगा जितना भी भोग भोगेगा उसमें आयु जल्दी खत्म हो जाएगी क्योंकि भोगों में परिश्रम होता है और आयु खत्म होती है श्वास ज्यादा चलते हैं मरता देगा है आजकल तो बस जल्दी मरे किस तरह से जल्दी मरे ऐसी चेहरा कर रहे ऑपरेशन किया जाए तो वो शरीर कमजोर होता है ठीक होता है आपने बताओ इसी के ऑपरेशन किया जाए जितना जितना कटा जाए उतना शरीर वैसा नहीं जाता पहले जैसा एक अंगुली कर दी अंगुली लगा दे रबड़ी की लगा दे वैसी हो जाएगी रबड़ी बार बार काटो बार बार काटो मरोगे जल्दी शरीर कमजोर होगा काट करके पीसा किया जाए वैसा सही हो जाए, चमड़ी काट करके पीसी की जाए वैसे थोड़ी हो जाएगी ऐसी, अब वो कमजोर होगी बलवान होगी। पहले राम जी की बनाई हुई चमड़ी पीस, डॉक्टर की बनाई हुई चमड़ी बलोबल हो जाएगी क्या? प्रत्येक शहर कटारा निराजी हुए, जल्दी मरे जल्दी मरे ऐसी तैयारी कर रहे जोर से, मन में चाहते हैं जीते रहे, उद्योग करेंगे जल्दी मरे, मना करे तो समझ में नहीं, हम मना करे तो समझते नहीं, ये समझदारी जल्दी मरोगे जल्दी मरो, खत्म जल्दी हो जाओ तो ठीक रहे। अभी कोई बचे नहीं दीजा भी, सब वंश ही खत्म हो जाए, राज्य हो गए। नाश करने का दो तरीका है, एक तो जीतों को मार दो और एक अर्जन में मत दो, दो तरीका है। नहीं जन्म का तो मर जाएंगे, खत्म हो गए नहीं, मौत तो बंद होती नहीं, जन्म बंद हो जाएगा, जन्म बंद हो जाएगा मौत खुली रही तो क्या दशा होगी बताओ, आप बताओ। तो पशु आदि को तो मार देना और मनुष्य को जन्म नहीं देना, कैसे खत्म होगा? ये तो वही उपाय है। अरे भाई क्यों मत माथा बसी करो, क्यों दुख न जाओ, परमात्मा को याद करो, भजन करो ना, संयम रखो, नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, निहाल हो जाओगे, आप भी निहाल हो जाओगे, औरों को भी निहाल करोगे। वास्तव में जो परमात्मा में लगे हैं उनके द्वारा दुनिया का बड़ा हित होता, स्वाभाविक बिना कौड़ी पैसे आप साबित होता, तो दुनिया का हित होगा, तो अपना हित, दूसरों का हित, अबार हित, परिणाम में हित। अभी भी दुख पाओगे और अगर नरकों में जाओगे तो दुख पाओगे, तो दुखों को ही दुखों को पैदा कर लेते हो, चाहते हो सुख, कर्त कुशल चाहत कुशल, कर्त कुशल चाहत कुशल, और ही बड़ो अफसोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसो पड़ो, रावण बसा जो समुद्र बंद आ गया, तो समुद्र में क्यों बंद बेचारे ने क्या हो गया, समुद्र ने क्या कसूर किया, बंदे उधर नदी बहुत हुए नदी तभी बांध गया समुद्र बंद दे, समुद्र क्यों बंद बेचारे ने क्या आपका अपराध किया, पड़ोसी रावण जैसा बन गया तो समुद्र बन गया, तो संघ के जैसा फल लग गए भाई, कर तो कुसंग तो कुशल, वही बनो अफसोस, नई माँ घटी समुद्र की, रावण बसो पड़ोस, समुद्र बन गया बेचारा, तो पड़ोसी का दुख हो गया, इस बात से मर जाके पिए जगह पड़ोसी को वही पाप दंड हो गए, शंकर है उसको ऐसी दशा है। बता दो कह तो मानते नहीं, नाश की दुर्द जा रहे हैं, जल्दी कैसे खत्म हो, वहां कराओ ऑपरेशन कराओ जल्दी जल्दी, जो चमड़ी खराब हो जाए शरीर कमजोर हो जाए जल्दी राम नाम शब्द बोल जाए करो। तो भाई नाशवान के पीछे क्यों पड़े, अविनाशी को याद करो, अविनाशी भगवान याद करो, मौत हो जाए, ये मौत निगोड़ी को मौत ना आई, ये सब मर गया, ये मौत नहीं मरी, ब्रह्म अगन पन बीच में मत कर काढ़े कोई, उल्ट काल को खा गए हरिया कुम हो, भगवान का भजन करे उसके लिए मौत मर जाती है, सदा के लिए मौत सदा के लिए मर गई, क्या मरेगा वो कभी, तो मर गई मौत ही मर गई बेचारी, जो सबको मारती थी वही मर गई, है जो रहेगा सदा के लिए, सोजा उपाय ना कोई काट डाल कोई बाजना करना कुछ नहीं, सीधी सादी राम राम राम राम सीधी बात, राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेल हुआ है बाबा नाइनी संतदास चीजें सो ले जाए, वो नहीं रहेंगे आफत करे, पुण्य से फल मिच्छन्ती पुण्यम नेच्छन्ती मानवाः न पाप फल मिच्छन्ती पापं कुर्वन्ति यतन्ता, पुण्य का फल सुख होता है सुख तो चाहते हैं, पुण्य नहीं चाहते, धन तो हो जाए खेती नहीं करेंगे कैसे हो जाएगा, पुण्य से फल मिच्छन्ती, अरे पुण्य ने छंती मानव पुण्य चाहते और मैं पाप फल में छंती पाप फल नहीं चाहते, अरे पापन को तो फल जरूर जैसे आवेगा, जो काम करते इसका फल तो आवेगा, पाप करते हो अन्याय करते हो गर्भ गिराते हो वो निशा का नाश करते हो, दशा क्या हो गई? पापन कुलवंती यतनता बड़ी सावधानी से रुपया भेजा करके पैसा दे करके पापन कुलवंती यतनता तभी प्रयत्न से पाप करते हैं, तो पाप का फल भोगना पड़ेगा भाई। बैठा सितला सितला मारवाड़ी ग्रामीण भाषा है, असमला क्यों करे बोसर ले क्यों कर रहे, थोड़ा बोसर ले गए बोसर ले क्यों करो, अड़ू कर क्यों करो, असमला क्यों करो, है जो बैठा लो सितला सितला तो कर शुद्ध शुद्ध बैठा दो बहुत बाटो साधमा कर रहा है मारे लाग गई, तो लाग गई थी भाई बाटो साधमा समान है फिर के मारे लाग गई तो कुबरी करे ही हूँ स्त्र उत्र बैठा चाहता थोड़ा घर जीना है भाई क्यों असुलाई करोगे। ये बात है अनुसार था ऐसा वर्धन लगे लगे लगे एक सूरदास तो एक शहर था उसे एक दरवाजा बड़ा परकोटा, तो वो देखो परकोटा है जो चलो परकोटे के हाथ में दे दे चलने में, तो एक हाथ में लाठी एक हाथ दीवार के लिए हुआ, चलते चलते जहां दीवार आई यहाँ रात होया मदन खाद जाते निकलते चलते दूसरा हाथ लग गया, अब चक्कर काटो पास हो अब कैसे निकले दरों जाओ जो मदन खाद चले चाल से, तो मतलब खा क्यों सोना मतलब खा चले मतलब खा चले जो लागे समझा आदर्श मनुष्य शरीर मिल गया आप ऑपरेशन करोगे गर्भ बात करोगे अन्याय करोगे मदिरा पियोगे मनुष्य खाओगे मछली खाओ कभी अंडा खाओ ये सब क्या करता जाए शरीर अच्छा हो जाए, और मतलब खा जा रहे है पीड़ा लग रही है उसे करेगा पड़ेगा काम दूतों से धरेंगे मार दुष्टों से सर, और करते क्या हो पुण्य से फल में चंदे पुण्य में चंदे पवित्र काम रे पापं कुर्वन्ति यतन्ता बड़े उद्योग से पाप करते चाहते हैं सुख मिल जाए, बताओ अब कैसे मिल जाएगा सुख, जितना सुख का दिए उद्योग करते हो उतना दुख मिलता है, लिखा है नीचे में एक दुख से नावदंतंगान्यहम पार निवारण तावत द्वितीय समुपस्थित मे छिद्रेश बहुली भवंती, एक दुख से नावदंतम एक दुख का भी अंत नहीं होगा तब तो दूसरा तीसरा चौथा हो जाए, हम विचार करेंगे एक मोटर रख रहे बड़ा सुख हो जाए कहीं जाना हो चत स्वतंत्र हो जाए जाना कोई मोटर ही हो जाए, किसी भगत ने कह दिया बोला मोटर दे दो अच्छा अब हो गया सुख ही हो गया सब, अब ड्राइवर ने कहा साहब तेल नहीं है अच्छा टायर घिस गया साहब अच्छा ये पूरी तरह टूट गया वो लाना है, अब जगह तरह तरह दुख पहले एक दुख था मोटर नहीं है अब मोटर तो कई दुख था ड्राइवर सारे नहीं महाराज ड्राइवर ने तो तेल चोरी कर ली अच्छा दूध लाओ लाओ दूध लाओ तो नागनाथ छापनाथ भाई ड्राइवर के सब लाओ बताओ थाने पूछा ना कोई ड्राइवर अच्छा मिलेगा हाँ सा अभी देखो ना माने वो ड्राइवर जरूरी बोलती मत मोटर को ड्राइवर जरूर है माने मोटर तो पहले से भगवान ने कृपा करी तो मोटर नहीं रही चौकी बात है मेरी बड़ी चिंता होती है, अब मक्की रखे वर्षा आएगी मोटर बारे खराब हुई गरीज करो सब ये दशा है भाई फिर भी हो ऐसा हो जाओ यहाँ लेना यहाँ देवाला सुख हो जाओ आ दशा है तो भैया ये अंत वंत है ये अंत वाले हैं समझे, दुख जो न एव एव रहेगा दुखों के ही घर है दुखों के ही दुख ही दुख पैदा हो सकता है, तरह का दुख। जितने सुख चाहते हो उसको दुख भोगना पड़ेगा, नियम है। कोई भी ये नियम भंग नहीं कर सकता, इस नियम को कौन भंग करता बताओ। सुख के भोगी को दुख भोगना पड़ेगा। कैद खाने में जाना काम पड़ा मेरे को, व्याख्यान देने वाले गए, कारागार में यहाँ भी गए, जोधपुर में गए, इंदौर में गए, स्वामी जी कहते कैद खाने में गए, जेल में है, जेल में गए। बोले मैं कही बात, देखो करे तो अपनी मर्जी से, भोगे दूसरे की मर्जी से, फिर कोई दुख की पाप कियो, अन्याय कियो, कुछ सारी मर्जी से कियो, अब दुख थारी मर्जी बिना मर्जी भोगना पड़े तो सगड़ा ही ऐसा ही है। मत दुख पतवाओ भाई, मैं कैद में आओ, ये सगड़ा ही कैद में अपनी मर्जी से काम करे ऊंधा जूता करे तो अपनी मर्जी से, भोगे बिना मर्जी के, अपनी मर्जी से कोई दुख भोगे। इतना बैठा आप में कोई पांच दस ऐसा आदमी है जो मर्जी से दुख हो गए, काम करेगा अपनी मर्जी से दुख भोगे बिना मर्जी के, आप दशा हो गई। तुम ऐसा मत करो, हम कैद में है, सब कैद में करे अपनी मर्जी से और भोगे बिना मर्जी से, वही कैद वालों चाहे कैद करो चाहे ऐसा हो, अभी कलाकार है और उसमें बड़े राजी है। कैद वाला भी नाराज तो भाई फंस गया, अगर कुछ कर लो ऐसे नहीं, मौत हो गई, करूंगी अपन काम करो, फिर करो अपने मौत ही जैसे आप नशा हो रही है। जो जगता हुआ सो जाओ, कैसे जगा उसको, कैसे जगा बताओ, जानते हो आप सब भोगते हो, जानते हो फिर भी वैसे वैसे करते हैं, तो क्या जानते नहीं हम क्या करें, तो क्या क्या करो, भगवान का नाम लो, निहाल बचाओ। जिन भगवान का नाम लिया है, भजन किया है, वे बड़े अच्छे हुए, आज उनका नाम लेते हैं, गोस्वामी जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज हुए, रामायण देखो देख कितना लाभ होता है, बड़े संत हो गए। अब संत हो गए क्या हो गए, भजन में लग गया और क्या किया, बताओ नया काम क्या किया, उन्होंने कोई राज किया, जमीन खरीदी, रुपया क्या अच्छा किया, क्या किया। गोस्वामी जी बात सुनी है कि पहले संत खड़िया रखते थे, खड़िया अब जानते हो खड़िया, अब जानते नहीं खड़िया, हमारे देखो संतों में खड़िया वो होता है, अरे रखी जानते हो, नहीं रखी राजपूत जानते हैं, रखी नहीं जानते, मानो चमड़े ही बनावे जो एक दो जोड़ी जो कर दो आदि उधर जाए, ऐसे कपड़े ना बनावे उसको खड़िया कहते, चमड़े बनावे रखी जावे। तो ऐसे गोस्वामी जी महाराज के पास में खड़िया था, पुराने संत रखते थे, मैंने देखा है, हमारे गुरु जी भी रखते थे, आज भी रखते हैं खड़िया रखे, रखी रखे उसको घाल दे, चलम घाल दे, घाल दे रखे, इसे वो कंधे पर नींद लट गए, आधो दिन की चलना पड़े, सीधी बात है। तो वे घूमते घूमते चले गए जहां उनकी स्त्री रहती थी, गोस्वामी जी महाराज की स्त्री जा किया था ना, तो इसी जाती गई, तो वह कहो महाराज वो दो हाथ याद नहीं है, कहा महाराज खड़िए में इतनी चीजें रखो, एक मन ही रख लेता, छोड़ दी तो मैं सब छोड़ नहीं, इतनी सी अठिन बच गई, अठिन बच गई तो मैं ही लग जाती, कोई करो कहो खराब कर, मैं ही बैठ जाती, सहायता ही करती, किसी काम ही करते, आप छोड़िए भी खड़िया, वो दिन छोड़िए सभी तो इतनी चीज रखी खड़ी है, एक मेरे को भी रख लेते महाराज, तो मैं क्या आफत करती दुख देती थी, तो केरी की संग्रह कर ही नहीं, अब साधु बन गए तो मकान का मकान से मकान बना लिया, अब स्वामी जी मकान बन गया, इसके समान भेज नहीं साधु की कोई, साधु के मकान बन जाए, चीज हो जाए, धन आ जाए, सबसे राजी है। पर संतों ने सुने है कि साधु तो कोड़ी से कोड़ी हो, गृहस्थी कोड़ी बिना कोड़ी हो, मन गृहस्थी बात धन नहीं हो तो कोड़ी रहे, उसे कुछ मूल्य नहीं, साधु कोड़ी है तो कोड़ी रहे, कुछ साधु मूल्य नहीं, गृहस्थी रहे तो धन नहीं हो तो मूल्य नहीं, अरे साधु रे घिस रही है, साधु का धन हो तो मुझे नहीं घिस, कुछ कुछ इज्जत करे। धनुष नहीं टूटो, उसमें क्या कहा उसने सुना आपने, सब में भय जोग उपहासी सुने नहीं तो भाई। राजा लोग सब खस गया हो, जोर लगा लियो, धन टूटा नहीं, आ जाओ कोई नया राजा कहो कि वीर विहीन मही मैं जानी, किसको नहीं चाहे, किसको कीर्ति नहीं चाहे, ब्याह किसको नहीं चाहे, सब रिश्ता हुए थोड़े तो इंधन अब टूटे जी। सो सब निर्भय जो उपहास जो बिना विराग सन्यासी साधु हो जाए विराग नहीं तो सब हंसे लोग तमाशा देख रहे क्या बोलो का दशा है महाराज, फिर भी इकट्ठा हो जाए हमारे एक छप्पर बढ़ जाए, ऐसा बढ़ जाए, ऐसा बढ़ जाए, बढ़ जाओ वाले हो से तो फंसे थी महाराज, इज्जत तो नहीं रहेगी, जो जो संघर्ष करे फंसे थी भाई। अब मैं सुख माने ये सुख के सामक दी आराम दिए बैठा वर्षा नहीं कट बैठा होता वर्षा जो कट बैठा मान जरूर आफत की आफत की जरूरत, केवल आफत की जरूरत है और कुछ जरूरत नहीं है, दुखों की जरूरत है। भगवान से ही मांगे तुम्हारा धन दे दो, मैं ये दे दो, पुत्र दे ही धन दे ही दुशो दे ही दे दो ये दे दो ये दे दो, मांगता फिर साधु के मंगता है, साधु तो मंगता है तो रोटी के अरे आप लाखों करोड़ रुपए मांगते हो आप कितना बड़ा मंगता है वही तो हो जाए वही तो हो जाए, जगह जितना ज्यादा धनी है वही ज्यादा मांगता है। साधारण आदमी ने बेटी दो तो वे धनी तो नहीं चाहे वे जो बाको फाड़े जो बेटी है बेचारा क्या करें दिखे वाला धनी है धनी है भैया है लखना है खाऊ खाऊ खाऊ बोले ये दशा हो रही है। तो भी चेत नहीं हो गए होश नहीं आए होश कर क्या रहा हो, ये हमारी बहन है तो नर तरह से साग बना तरह तरह श्रृंगार बना हुए हजामत में पचास पचास साठ साठ सौ सौ रुपए लगे रुगा मैं था तुम्हें हजामत में ठीक है हजामत कर ली अरे कैस लागे ना हजामत करा हुए ऐसी तरह के खूब अगमन में राजी हो जाए पोषा तरह तरह पिछली हो जाए तरह तरह का स्वाम जाए अब ब्याज में जाओगे सही तो वही साड़ी वही वही रंग रही जूती वही वही रंग रही टिकी वही रंग रही अब कोई आ गया मेरे पास रंग रही न मिले अब वही रंग रही सुन चीज अब वही रंग रही करने कितना पैसा लगे दस रही बात में दस आठ और मिले वाले छोरिया पड़े नगर मरा कपड़ा पहने काटा काटा खूब रस बी कलम पड़ जाए अब ले तो फाट जाए राजी वे मन में ये आप देखो तमाशा भारतवर्ष की किन्नर बुद्धि चली गई भारतवर्ष की जिसमें ऐसे ऋषि हुए महात्मा हुए भद्रानंदी हुए त्यागी हुए वैराग्यवान हुए सत्या हुई महाराज जल्दी मर्द पुरुष हुए सत्या हुई ऐसे ऐसे देश में क्या दशा हो रही है बड़ी फजीती हो रही है हमारे देश की कैसे मेरे बड़े संत हुए कितने सूरवीर हुए कितने सूरवीर कितनी सत्या हुई कितने विलक्षण दर्शन सत्या हुए कितने कितने ईमानदार राजा महाराज हुए डाकू हुए महाराज डाकू डाकू बड़े ईमानदार हुए भेड़ो के पास डर वाला गांव है डर वाला गांव डर वाला वो ओसियों की बेटी थी यहां जाएगी मोती जी हम कहते थे उनको डूंग जी जमाल जी थे डाकू जो वे आते थे अपने बिचारी अपने सास रहे भाई तो सास जा भाई तो बीच में भैया जो लूट लिया जो बोले वह भाई महाराज से महाराज से हमारे घर आया हमें बाप का नाम बता हुआ है। हाँ भाई आया मेरे, तू भाई वन बेटी है। हाँ दुनिया में सब चीज दे दो उसको, ये कन्या है। फिर और नोट है अपने तरफ, और अपने तरफ डाकू ऐसा परदेश डाकू है ऐसा, और नोट है बेटी अपनी अपनी कन्या है। इसके घर में गया हूँ, इसके बाप ने संस्कार किया तो अभी अपनी कन्या ही है। लूटी हुई चीज दे और नोट उठाओ, ये डाकू वाली बात है हमारे देश, ये डाकुओं की बात। राक्षस हुआ बड़ा बड़ा राक्षस, जगह भगवान शंकर की उपासना करते, ब्रह्मा जी की उपासना करते, जप करते, उसे दान पाते थे, अगर मर हो जाए सबको दूध से खावे। आज मंत्रों पर विश्वास नहीं, देवता पर विश्वास नहीं, तपस्या पर विश्वास नहीं, त्याग पर विश्वास नहीं। बड़े बड़े आदमी और पुराने राक्षसों से नीचे है। आप अटला लगाओ, क्या उन मंत्रों पर श्रद्धा है, उन देवताओं पर श्रद्धा है, विश्वास है? आज तो बाढ़ में काटने पर है बस। समझा सुविधा में है, चमड़ा जितना हिंदुस्तान से बाहर गया है किसी देश से नहीं हुआ, इतना चमड़ा गया है, इतना मांस गया है। ये हिंदुस्तान की बात है, खेती है जो उसका वो अवसर जो तो खेती है, इस देश की दशा हो रही है। भाइयों बहनों सावधान हो जाओ, बड़ा भयंकर जमाना आ रहा है। सावधान से भगवान में लग जाओ, सच्चे हृदय से तो निहाल हो जाओ, नहीं तो बड़ी दुर्दशा होगी। बड़ा भयंकर जमाना है। पाप में अधर्मम धर्म मन्यते तमसाविता सर्वार्थान विपरीता से बुद्धि सा पाप तम है। अधर्म को धर्म मानते, मांस का उत्पादन हुआ। हमने पत्र में लिखा इतनी पंच वर्षीय योजना में इतना मांस का उत्पादन हुआ। मांस उत्पादन होता है, खात्मा होते उसको उत्पादन मानते हैं। उसका नाम है परिवार कल्याण, उसको कल्याण है। वो परिवार जो नाश है वो कल्याण है। राम राम राम राम राम राम राम राम क्या कर महाराज। आप लोग कृपा करो, भजन में बन जाओ, भगवान के भजन में लगो, उपकार करो, सेवा करो, नाश क्यों करो, अरे का हित करो, अहित क्यों करो, कुशमाल क्यों करो, बताओ। इनका फल बड़ा बुरा होगा, बड़ा बुरा होगा। लक्ष्मी देश भगवान की अर्धांगना, माता च कमला देवी, पिता देवो जनार्दना, बांधवा विष्णु भक्तास्त स्वदेशो भुवन त्रयम्। माता च कमला देवी, उसने गर्भ चार गर्भ हुआ, गर्भ को फेंक दिया, वो जन बड़ा वो ब्रह्मांड हुआ, ये सब ब्रह्मांड है ना, वो अंड अंडा अंडा हुआ पहले, उसमें से फिर ये त्रिलोकी हुई, पर गर्भ में फेंक दिया, फिर लक्ष्मी के गर्भ नहीं रहा, वो एक हुआ जो फेंक देता है नहीं रहा। गर्भपात करने वाले के गर्भ नहीं रोएंगे, जल जलमांतर अंतर मारे छोड़ो को नहीं छोड़ो, क्यों पहले छोड़ो नाश किया, अब छोड़ दो सारे एफ आर ओसी महाराज समझे, मन के महाराज छोड़ो को बर्फ या छोड़ा को नहीं भाई मन तो आओ को नहीं सिद्धा ही मजा आती नहीं छू मंत्र करते हो जाए ना इस समय सत्य आती कोई बता सरल दे समझे बाबा जी दे बेटो देतेगा बाबा जी घर में रोटी को दिखावण है बट बेटो दे दे आखिर है भूख लगे दरवाजा खटखटा भाई पेटो दे दे धन दे दे से मान बताओ धन दे दे मांगते बोले खुद मांगते बोले धन दे दे। एक साधु थे बीती हुई बात है, अब साधु सही नहीं रहा। उसके बाद एक ने कहा कि महाराज कुछ पैसा बन जाए तो उसने कहा पैसे की चीज मेरे हाथ लग जाए तो मैं दूर अगर हाथ धोऊं पैसे हाथ लग जाए तो मेरे प्रेम तेलुग ऐसी गंदी चीज दूंगा मैं क्या पैसा लेते नहीं छूते नहीं थे तो कहते महाराज मैं धन दे दो। अरे मारे पैसे हाथ लग जाए तो दूर लगा धोऊ मैं ऐसी गंदी चीज तेरे को देऊ में सब जैसा इस बार जैसी दुआई है वाले वो तो वैसे ही जाती। राम राम राम राम राम समझ में नहीं आती बात भाई, भजन करो भगवान तो मैं पड़े रहे भाई, सो गया हवा लगे सो गए संसार बाहर खाओ बाहर दो दिन से सर बाहर ले लो नाम राम राम राम राम तो चेत करो अपने होश में आओ भगवान में लग जाओ सचे पापों त्याग पाप मत करो महाराज अन्याय मत करो अत्याचार मत करो ऊंधा ऊंधा काम मत करो भाई ऊंधी ऊंधी बातें सूझे ऊंधी ऊंधी आप जानते हो मेरे से ज्यादा जानते हो आप ऊंधी ऊंधी बात सीधा सीधा सुतला सुतला रह जाओ चौका रहे भाई ये बात है ना और पूछो कोई इन बात में गलती हो तो पूछो भाई क्यों मुसल कूद करो शीतला राम राम राम राम करो भगवान में भजन करो सीधा सीधा रहो तुम याद हो जाओ बड़ी शांति जाएगी क्या कह रहे तो वही है अगाड़ी किसी की ऐसा करने मत दो रहा भी करो मत अगाड़ी जो किसी से पाप हो जाए न्याय तो अगाड़ी सावधान रहो औरों को सावधान करो चेता दो क्योंकि माँ तो आप झूठ खाए नहीं गए थे तो बचो भाई और मैं तो चेताओ रो और भगवान से प्रार्थना करो और राम भगवान के भजन में लग जाओ भगवान के भजन करने से कहते आप दूर हो जाता है राम राम राम राम राम राम राम जाने हुआ अनजाने सब पाप नष्ट हो जाए इस जन्म राज अनेक जन्म का पाप नष्ट हो जाए भजन में लग जाओ सच्चे हृदय से अगर ये कभी पाप करेंगे नहीं कर देंगे नहीं दूसरों को निश्चित करे भाई मत करो हमने करके देख लिया बड़ी आफत है इसमें कोई फायदा नहीं है बड़ा दुख होता है करें क्या हम कभी क्या करें बचाओ दूसरों से बचाओ समझा संत लोग है वे करके देखे वे कह भाई यो करने से लाभ हुआ है मकान भी ठीक करो जब तुम पाप हो जाते तो यू करने से आफत हो भाई ठीक मत हमारी बहन तैयार हो जावे निश्चित कर तू तो ही सुना दे जावे कई लोग पाप से बच जावे प्रत्यक्ष में ऐसा बात की है किसी बहन ने तो उसे लाभ हुआ है किसे रोक दिया तो ऐसा बात आप लोग जितने बैठे हैं सभी रोको दुखो ने क्यों नका में जाओ भाई क्यों आप नहीं जाओ कि हमारे आराम हो जाए आराम हो तो छेकट से स्वाद बताओ आप भाड़ी मार भाड़ी मार आराम चाहती आज की तरह है तो ठीक में हो जाता क्या तो क्यों रोको हिंदुस्तान है ये भारतवर्ष है भारतवर्ष कितने विलक्षण रत्नों में ब्राह्मणों में क्षत्रियों में वैश्यों में शूद्रों में अंधजों में अछूतों में कैसे कैसे महात्मा हो गए संत हो गए तो किसी से जन्म जाए क्या पता है संत के जात नहीं होती है अमुक जन्म में ही संत हो है। आप बताओ ऐसा है ब्राह्मण नहीं वे संत तुम्हारा वो नहीं वे मुसलमान नहीं रहेगा तो सब जगह ही संत हो सके है तो थारे संत नहीं जन्म सके आप लोगों ने क्या अपराध किया जो आप संत नहीं हो सके और आप बड़ा भारी अपराध करते हो अब संत कहां जन्म रहेंगे बताओ जो यहां जन्मेंगे मुसलमानों में जन्मेंगे ईसाइयों में जन्मेंगे मिनक बनने वाला भी मिनक बनेगा ही आपने कर दिया बंद तो मिनक बनने वाले वे आप इधर काटेंगे खत्म करेंगे मंदिर तोड़ेंगे नाश ही करेंगे ऐसे संत बंद नाश करते हो वो पाप आपको ही लगेगा यहाँ आते थे बेचारे उधर चले गए नौ नौ अक्षोणी सेना थी दुर्योधन ने दो ले ली ये कृष्ण भगवान की शरण ले गई दो अक्षोणी सेना ले ली तो उससे दो हुई क्या हुई चार हो गई उनके लिए ग्यारह अक्षोणी हो गई सात अक्षोणी इधर हो गई दो ली दो चार बढ़ी ऐसे थोड़ा छोड़ा दस हजार तो दो हजार उसी दिन ज्यादा नाश खत्म आप दशा वैसे ही मरीज और निकल सब सुन गए कि नहीं? नौ अक्षरणी सेना पांडवाणी नौ अक्षरणी कौरव होगी, तो पांडवाणी दो अक्षरणी सेना दुर्योधन ने अपने चला कृष्ण दो अक्षरणी भी नहीं, दो अक्षरणी गई किस गई? पांडव गई, तो दो गई जो कितनी रही बारे नौ ही जो सात रही, अरवान कितनी हुई? दो छोड़े तो ग्यारह हुई, तो छह दो छोड़े जो चौगड़ी उसी फिर जितना छोड़ा बंद किया है इसको दुगुना मुसलमान बढ़ सी क्या दशा हो सी अपनी व्यवहार में देख लो, व्यवहार बढ़ ले वर्षा बढ़ ले थोड़ा जी मिला कर मुसलमान मेरी क्या संख्या थी आज क्या संख्या हो जाओ ये बात है। व्यवहार में देखो, विचार में देखो, स्वास्थ्य की दृष्टि देखो, जीने की दृष्टि से देखो, पुण्य की दृष्टि से देखो, किसी दृष्टि से देखो, सेवाएं अन्याय में कुछ नहीं है, पाप कुछ अब आता राम राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।